تمہاری یعنی عورتوں کی مکاریاں بڑی ہوا کرتی ہیں، وہ بڑی بڑی مکاریاں کرتی ہیں، چال بازیاں کرتی ہیں، یہ تمہاری چال بازیوں میں سے ہے، یہ آدمی بے گناہ ہے، بچے کی گواہی نے جس انداز میں بات کو ظاہر کیا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اب یہ مفسرین کرام اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ یہ قمیص کا پھٹنا یہ تو بطور علامت کے ہے، اور علامت سے کسی چیز کا فیصلہ قطعی تو نہیں ہو سکتا، لیکن فیصلے میں مدد تو مل سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد تمام یہی کہتے ہیں کہ علامت جو ہوتی ہے اس سے مدد ملتی ہے، قطعی فیصلہ اس پر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات فیصلہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بات نہ ہو، اگر گمشدہ چیز کے بارے میں دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے، دو آدمی جھگڑا کریں، ایک کہے کہ وہ یہ میری ہے، دوسرا کہے میری ہے، عدالت میں معاملہ جائے، تو علامت اگر جو آدمی بیان کرے گا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، لیکن اگر دوسرا آدمی اڑ جائے تو پھر حاکم مجبور نہیں کہ علامت پر اس کو دے دے، کہے گا گواہ لاؤ بھائی، گواہی پر فیصلہ دیں گے، گواہ ثابت کر دیں گے واقعی یہ چیز اس شخص کی ہے۔ علامت کے ساتھ دینے پر مجبور نہیں ہوگا حاکم، لیکن دے دے تو دے سکتا ہے، علامت اس کے موافق نکلی ہوئی ہے، لیکن قطعی فیصلہ گواہی پر ہوتا ہے، علامت پر نہیں ہوتا۔ یہ قرآن اندازی کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے، ایک مطلب یہ ہے علامت کے طور پر، تو بعض اوقات اس علامت کی وجہ سے بھی مدد ملتی ہے فیصلہ کرنے کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں بیوی خاوند کا جھگڑا ہو جائے کسی سامان کے بارے میں، تو اب وہاں فیصلہ یہ بطور علامت کے دیکھ کر کے بھی ہوگا۔ مثلا عورت بھی دعویٰ کرتی ہے، خاوند بھی دعویٰ کرتا ہے، دونوں کا یہ چیز میری ہے، یہ میری، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چیز عورت کے استعمال کی ہے یا مرد کے استعمال کی ہے۔ اگر عورت کے استعمال کیے تو یہ علامت ہوگی کہ یہ اس کی دے دے، اور اگر مرد کے استعمال کیے تو عورت کو وہ چیز نہیں دی جائے گی، اور فرض کرو اگر دونوں کے استعمال کی ہے وہ چیز تو پھر کیا ہوگا، پھر مرد کو دی جائے گی وہ چیز علامت کے طور پر، وہ دونوں استعمال کرتے ہیں تو وہ مرد کو دی جائے گی۔ تو علامت پر بھی بعض اوقات یہ چیزیں طے ہوتی ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں امام ابو بکر جساس نے قاضی شرائع جو تابعین کے زمانے میں بڑے عرصے تک قاضی رہے، بڑے مشہور قاضی رہے، 60 سال سے بھی زیادہ غالباً قضا کی ہم، ان کی عدالت میں دو عورتوں کا مقدمہ پیش ہو گیا، بلی کے بچے کے اندر، ایک عورت کہتی تھی یہ میری بلی کا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی یہ میری بلی کا بچہ، ایسے چھوٹے چھوٹے مقدمات بھی عدالتوں میں جایا کرتے تھے اور ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو قاضی صاحب قاضی شرائح تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا لاؤ بلی، لاؤ بلی کا بچہ لاؤ، بچی بلی کا بچہ لایا گیا، دو عورتیں جو ہیں دعوے دار، انہوں نے کہا کہ بلی کے بچے کو اس کے پاس رکھو پہلے، یہ ایک عورت کے پاس، اور فرمانے لگے ان درت وقرت وس بطرت، اگر یہ بلی کا بچہ ٹیک گیا، اس نے قرار پکڑا اور گھومنے لگا، انگڑائی لی، تو سمجھ لو کہ یہ اسی عورت کا بچہ ہے، مانوس ہے وہ اس کے ساتھ، اور اگر وہ حرت و فرت وز بارت اگر وہ غرانے لگا اور وہ جیسا حملہ آور ہوتے ہیں وہ حملہ آور کی صورت پیدا ہوئی اور بھاگنے لگا تو یہ اس کے نہیں ہوگا. دیکھو علامت پر کہ جس سے مانوس ہوگا وہاں اور علامت ہوگی اور جس سے مانوس نہیں ہوگا وہاں اور علامت ہوگی. قاضی ایاس بھی مشہور تھے اس دور کے تابعین اور تبع تابعین کے دور کے بڑے مشہور. یہ کاٹی ہوئی ایک اون یا سوت کی ایک اٹی تھی اس میں جھگڑا دو عورتوں نے کیا, ایک نے کہا یہ میری ہے اور ایک نے کہا کہ یہ میری ہے. قاضی کی عدالت میں پہنچا, قاضی ایاس بڑے مشہور آدمی تھے, ان کے پاس جب مقدمہ گیا تو انہوں نے دیکھ کر کے ہر عورت کو الگ بلایا, الگ بلا کر کے یہ بات پوچھی کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے اس کو جب یہ لپیٹا تھا تو کس چیز پر لپیٹا تھا, کیونکہ کسی نے کسی چیز پر اس اٹی کو لپیٹا جاتا ہے, کوئی ٹھیکرا یا کوئی لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی. تو ایک نے بتلایا کہ میں نے روٹی کا ٹکڑا تھا اس کے گرد میں نے لپیٹا. دوسری عورت کو الگ بلا کر کے اس سے پوچھا کہ تم نے کس کے گرد لپیٹا ہے, تو اس نے کہا میں نے اخروٹ کے دانے کے گرد لپیٹا. قاضی صاحب نے کہا کھولو بھائی اس کو. جب کھولا گیا تو جس کی علامت ثابت ہوئی اسی کو دیا گیا. ظاہر ہے کہ علامت پر بھی بات چل جاتی ہے کہ جس نے صحیح علامت بیان کر وہ اسی کا حق بن جائے گا, دوسرا سمجھا جائے گا کہ غلط بیانی کر رہا ہو یا اس کی اشتباہ ہوا ہے. تو بہرحال یہ قمیص کا معاملہ یہ علامت کا معاملہ تھا, اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا معاملہ. بعض فرماتے ہیں یہ قمیص جو ہے اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں. اب پہلے اس قمیص کا ذکر گزر چکا ہے کہ قمیص کو آلودہ کر کے بھائی لائے تھے اور باپ کے سامنے یقین دہانی کے لیے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, وہ معاملہ بھی سارا قمیص میں ہی لپیٹا ہوا تھا. اور یہاں کی بات جو ہے کہ یہ جو جہاں برات اور پاکیزگی کا معاملہ آتا ہے یہاں بھی قمیص کی بات ہی چل رہی ہے. اور آگے چل کر ایک اور مقام آئے گا کہ وہاں قمیص یوسف علیہ السلام اپنی قمیص دیں گے تو وہ چل کر کے باپ کے چہرے پر جب ڈالی جائے گی تو آنکھیں روشن ہو جائیں گی, وہ بھی قمیص کا ہی معاملہ. دوسری بات جو عزیز مصر نے اس مقام پر کہی تھی, انہو من قید کنہ, تمہاری مکاریوں میں سے, اور ساتھ یہ کہا کہ تمہاری عورتوں کی فریبکاریاں اور مکاریاں بڑی ہوا کرتی. حدیث میں بھی آتا ہے, حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں, حضور کا یہ فرمان ہے کہ مارے تو من نا کے ساتھ یقل مدین اظہب علی رجل الحاظم من احدا کنہ او کما کا, عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ دین اور عقل کے ناقص ہونے کے باوجود بھی دانا آدمی کی عقل کو تم خراب کرنے والی, تم سے بڑھ کر کوئی خراب کرنے والا نہیں, دانا سے دانا آدمی کو بھی فریب میں ڈال دے. اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میں اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے بڑھ کر کسی فتنے کو نہیں چھوڑ چلا. سب سے بڑا فتنہ مردوں کے حق میں عورتوں کی وجہ سے ہو. اکثر و بیشتر لڑائیاں سلطنتوں کی لڑائیاں بھی, بادشاہوں کی لڑائیاں بھی, پارٹیوں کی لڑائیاں بھی, بسا اوقات عورتوں کی وجہ سے ہوتی. اور عورتوں کا فتنہ آج دنیا میں بہت بڑا ہے, حد سے زیادہ. انگریز نے عورت کو اور جدید تمدن نے بڑی آزادی دے کر اپنے مقام سے ہلا کر دوسری جگہ پر رکھا, جس کی وجہ سے سارا تمدن خراب ہے, بے حیائی. عورتوں کو ایسی جگہ پر لا کر رکھا گیا ہے کہ جو ان کا منصب نہیں. فوج میں عورتیں داری, پولیس میں بہت عورتوں کو لایا گیا. جو ان کا کام ہی نہیں ہے, جو مردوں کے کرنے کے کام ہے وہاں پر عورتوں کو لا کر گھسیل دی. تو فتنہ ہی فتنہ ہوگا. حضور نے فرمایا میں اپنے بعد اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑتا رہا. فرمایا بنی اسرائیل میں بھی, اے لوگوں ڈرو اللہ سے اور ڈرو عورتوں کے بارے میں. پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں بھی عورتوں کی وجہ سے واقع ہوئی. بے حیائی کی معاملات جب پیدا ہوئے تھے یہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے بعض فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, بعض علماء نے کہا کہ شیطان سے اتنا خوف نہیں جتنا عورت سے خوف آتا. اور کیا وجہ ہے کہ شیطان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا نہ کہہ دے شیطان کان ضعیفہ, شیطان کی مکاری بڑی کمزور ہے. اگر آدمی ذرا مستعد رہے نا, خدا کا ذکر کرنے والا ہو اور اپنے استقامت پر رہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. کہ خدا کے ذکر کی برکت بھی حضور نے بیان فرمائی ہے بخاری. خدا کا ذکر کرے تو یہ ہٹ جاتا ہے شیطان, ناک خالی کر دیتا ہے, ورنہ ناک میں بیٹھ کر رات کو وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. شیطان کی مکاری تو کمزور ہے, لیکن عورتوں کے بارے میں جو اللہ نے یہ فرمایا نہ قید کن عظیم, تجھ سے زیادہ ڈر لگتا ہے. تو یہ چال بازی مکاری, مردوں کی عقل پر چھا جانا, یہ باتیں, یہ عزیز مصر نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ بات اس کو کی تم نے مکاری کی, دیکھو کہ گواہی تمہارے خلاف جا رہی ہے, علامت تمہارے. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا, کیا کہا, یوسفو یعنی یا یوسفو عارض نازا, اے یوسف درگزر کرو. اس یوسف کو درگزر کرنے کی بات کہی اس نے. معلوم ہوا کہ وہ خفا نہیں ہے, یوسف پر غصے میں نہیں آیا. وہ یوسف کو سمجھ رہا ہے کہ بے گناہ ہی ہے, غلطی تو عورت کی ثابت ہو رہی ہے. کرینے اور علامتیں ایسی ہیں کہ عورت گناہگار معلوم ہوتی ہے. لیکن یوسف کو کہا, یوسف چھوڑو درگزر کرو, اس بات کا ذکر نہ کرو, بدنامی کا باعث ہے. اس بات کا چرچا اگر ہوگا لوگوں کے سامنے تو عزیز مصری بدنام ہوگا, یہ ہماری بدنامی کا ذریعہ ہوگا. چھوڑو اس بات, درگزر کرو, معاف کر دو, چھوڑ دو. اور عورت سے کہا, واستغفری لذنبک, کے تو معافی مانگ اپنے گناہ کے لیے. یوسف سے بھی معافی مانگ اور ویسے بھی معافی مانگ کہ تیرا حق پہنچتا ہے کہ تو غلطی کی ہے. انک کنت من الخاطئین, خطا تیرے ذمہ آتی ہے, تو خطا کرنے والی. علامت ایسی ثابت ہو چکی ہے کہ جس سے تو خطا کار معلوم ہوتی ہے. تیرا فرض ہے کہ معافی مانگ, خدا سے بھی معافی مانگو اور ان سے بھی کہ خام خواہ ایک بے گناہ آدمی کو ملوث کرنے کی کوشش کی اور بہکانے کی کوشش کی. تو عزیز مصر نے نہایت ہی اچھی باتیں کی, نہ غصے کا ذکر ہے, نہ بائبل کے بیان کی طرح ہی ہے کہ فوراً ناراض ہو کر کے اس نے یوسف کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈالنے کا ذکر آتا ہے لیکن وہ اور بعد میں اور وجوہات کی بنا پر, اس وجہ سے نہیں ہے کہ فوراً عزیز کو غصہ آیا. فوراً تو یہ بات ہو رہی ہے, فوری طور پر اگر عزیز مصر کے ذہن کا تاثر ہے تو یہ ہے کہ عورت کی خطا ہے. بچے کی شہادت بھی حکیمانہ طریقے پر اس کے خلاف ثابت ہو چکی ہے, علامت بھی اس کے خلاف ثابت ہو چکی ہے. اور یوسف کا بے گناہ ہونا معلوم ہو گیا ہے, اس واسطے ان سے تو کہا کہ درگزر کرو, چرچا ہی نہ کرو, اس چیز کو چھوڑ دو. اور اس سے کہا کہ تو معافی مانگ, تیری خطا ہے, تیری غلطی ہے, اس لیے تو معافی مانگ یوسف سے بھی اور خدا سے بھی اور اپنے گناہ کا کی تلافی کر. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال نسوة في المدينة اور کہا کچھ عورتوں نے شہر میں عزیز کی بیوی فسلاتی ہے اپنے غلام اور اس کے جی سے قد شغفا حبا بے شک وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے انا لنراها ہم دیکھتے ہیں اس کو سری غلطی میں فلما سمعت جب سنا اس عزیز مصر کی بیوی نے بمکرہن ان عورتوں کی فریب کاری کی باتیں ارسلت الیہن ان کی طرف پیغام بھیجا اور تیار کیا ان کے لیے ایک مجلس دعوت اور دی اس نے ہر ایک کون میں سے ایک چھری اور اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے اخرج علیہن نکل کر آؤ ان کے سامنے فلما رأینہ جب ان عورتوں نے اس کو دیکھا اکبرنہ تو اس کو بڑا خیال کیا وقطعنہ اور کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ اور کہنے لگی وہ پاک ہے اللہ تعالی ما ہذا بشرا نہیں ہے یہ انسان ان ہذا نہیں ہے یہ مگر ملک کریم بزرگ فرشتہ. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی ابتلا کا ذکر تھا کہ جس شخص کے گھر میں رہتے تھے اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو کر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور ان کو برائی پر آمادہ کرنے کا خیال ظاہر کیا تو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو تو ایسی باتوں سے بچایا خدا کے وہ مخلص اور برگزیدہ بندے تھے. اور پھر اس عورت کی کشمکش کا ذکر یوسف علیہ السلام کا بھاگنا اور ان کی قمیص کا پیچھے سے پھٹنا دروازے کے باہر عزیز مصر کا وہاں پہنچ جانا اور عورت کا الٹا بیان یوسف علیہ السلام کے خلاف دینا اور ان کو سزا دینے کی اور تذلیل کرنے کی بات کرنا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براہت اور پاکیزگی اور طہارت کا ثبوت اور اس کے گھر والوں میں سے ہی ایک چھوٹے شیرخوار بچے کی گواہی سے اور نہایت حکیمانہ طریقے پر قمیص کے پھٹنے کی علامت کو یوسف علیہ السلام کے حق میں اور اس عورت کے برخلاف ظاہر کرنا جس پر عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت ہی جھوٹی ہے اور یوسف بے گناہ ہے تو اس نے یہی بات کہی عورت کو کہا یہ تمہاری چال بازی ہیں اور فریب کاری ہیں بے گناہ شخص کو ملوث کرنا چاہتی ہو خطا تیری ثابت ہوتی ہے تم اپنی غلطی کی معافی مانگو کوتاہی تم سے سرزد ہوئی ہے یوسف علیہ السلام سے اتنا کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو، درگزر کرو، یہ بدنامی کا باعث ہے، اس میں ہماری بھی بدنامی ہے، تو اس بات کا چرچا ہی نہ کرو، درگزر کرو، چھوڑ دو جو کچھ بات اس سے ہوئی۔ لیکن ایسی باتیں چھپتی تو نہیں۔ بل انتہا یہ ہوا کہ اس بات کا چرچا ہو گیا، عزیز مصر نے جو بات کی تھی اور وہ خطاب کیا تھا، بچے کی جو گواہی تھی، تو آس پاس ممکن ہے کسی نے اور نے بھی سنا ہو وہاں، ایسی تو بات تھی نہیں کہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اگرچہ اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کیا ہو، کیونکہ جب عزیز مصر نے کہہ دیا تھا کہ درگزر کرو، تو یقینی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام تو ایسی بات کرنے والے نہیں تھے، لیکن ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، کسی نے کسی طریقے سے اس کا پروپاگنڈا ہو گیا شہر میں، اور پھر یہ بات پھیل گئی آہستہ آہستہ شہر کی عورتوں میں، خصوصاً اس طبقے کی عورتیں جس طبقے سے پوتیفار کی بیوی کا تعلق تھا، یہ تو منسٹر تھا، اونچے عہدے پر فائز تھا، اس کی بیوی کا یہ ذکر تھا، تو اس کا چرچا عورتوں کے اندر ہوا، تو اللہ تعالی نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے، وقال نسوۃن فی المدینہ، اور کہا کچھ عورتوں نے شہر کے اندر، شہر سے مراد ہے مصر، شہر سے مراد مصر کا شہر، شہر کے اندر کچھ عورتوں نے یہ پروپاگنڈا کیا اور اس بات کا چرچا کیا۔ نسوۃن یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کا مفرد امرت ہوتا ہے، امراتن امراتان، نسوۃن نساء یہ جمع ہے، لیکن اس کا مفرد اس مادے سے نہیں آتا، امراتن امراتان آتا ہے، جمع نساء یا نسبت آتا ہے، اور یہ نکرہ استعمال کیا گیا ہے، نسوۃن کچھ عورتیں، کہنے لگی کچھ عورتیں شہر مصر کے اندر، تو ان عورتوں سے مراد ہے اسی طبقے کی عورتیں، اسی سوسائٹی کی عورتیں جو اس قسم کی تھی، یہ وزیر کی بیوی تھی، اور بھی وزیر عورتیں جو وزیروں کی بیویاں تھیں یا وزیر زادیاں تھیں، اونچے طبقے کی عورتیں تھیں، ان کے اندر انہوں نے کہا امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی، یہ زلیخا یا رائل جس کا نام ہے، عزیز کی بیوی، اور عزیز اس عہدے کے عہدے دار کا نام ہے جو جس پر وہ شخص فائز تھا، اس لحاظ سے اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، امراۃ العزیز، عزیز کی بیوی، تراود فتاحا، وہ فسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے جی سے۔ عورتوں نے یہ پروپاگنڈا کیا، اس طبقے کی جتنی عورتیں تھیں انہوں نے یہ بات ان کے سامنے پہنچ گئی، پتہ چل گیا، تو انہوں نے یہ پروپاگنڈا کیا کہ دیکھو یہ عزیز کی بیوی جو ہے یہ کیسی گر گئی ہے، اپنے ایک غلام پر مفتون ہو گئی ہے، وہ غلام بھی پردیسی ہے، باہر کا ہے، کنانی ہے، مصر کا ہے بھی نہیں ہے، تو غلامی کا ویسے بھی مرتبہ بڑا کم ہے، کمزور ہے، تو یہ ریج گئی ہے غلام پر، گری ہے تو کہاں گری ہے، مطلب ہے یہ اس کے خلاف پروپاگنڈا اب چل رہا ہے شہر کے اندر، یہ تو بہت غلط کار ثابت ہوئی ہے، کوئی برابری کا ہوتا تو تب بھی، کوئی پردیسی ہے، غلام ہے، اور دوسرے خاندان کا ہے، کنعانی ہے، اور پھر کوئی آزاد آدمی بھی نہیں ہے، آزاد ہوتا پھر بھی کوئی بات تھی، پھر کس جگہ اس نے دل پھینکا ہے، اس کے خلاف یہ پروپاگنڈا کیا ان عورتوں نے۔ سری غلطی کے اندر ہے. یہ تو سخت شرمناک بات کر رہی ہے. غلام کی محبت میں اور اس کی چاہت میں اپنا دل ہار گئی ہے. یہ تو بہت ہی سری غلطی میں ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ سری غلطی میں پڑ گئی ہے. یہ عورت اپنے مرتبے سے نیچے گر گئی ہے. اپنی برابری کے کسی شخص کے ساتھ محبت کرتی ہوئی بات ہوتی ہے. وہ غلام پر بھی ہو, وہ بھی پردیسی. قد شغفہا حبا, بے شک اس کی محبت میں یہ عورت فریفتہ ہو گئی ہے. شغاف اصل میں قلب کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے باریک, اس کو کہا جاتا ہے. جب محبت دل کے اندر جاگزین ہو جائے تو پھر کہتے ہیں یہ شغاف کے اندر پڑ گئی ہے محبت. یہ شغاف جو ہوتا ہے غلاف کے قلب اس کے اندر, اس کا دل فریفتہ ہو گیا, اس کی چاد میں دل ہار گئی ہے. یہ غلام کی محبت کے اندر ہم تو سری طور پر اس کو غلطی میں دیکھتے ہیں. زلال مبین, سری خطا, کیسی جگہ جا کر کے گری ہے غلام کے اوپر. یہ اس بات کا چرچا شہر میں ہوا اور اس قسم کی عورتوں نے ایسی باتیں جہاں بھی ہوں گی وہ اپنی سوسائٹی میں, عورتوں میں تو بات بہت زیادہ چلتی ہے, جو بھی ہو معمولی بات ہو وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے. اور پھر باتیں ایسی کرنے میں عورتیں بہت زیادہ ماہر ہوتی ہیں. تو یہ اس کا چرچا ہوا تو جب اس کو پتا چلا, زلیخا کو پتا چلا, فلما سمعت بمکرہن, جب سنا اس نے زلیخا نے بمکرہن, اللہ تعالی نے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے, ان کا تان اور ان کا پروپگنڈا اس کے خلاف, اس کو مکر کے ساتھ تعبیر کیا. یہ مکر, مکر تو مخفی تدبیر کو کہا جاتا ہے پوشیدہ, یا پھر فریب کو مکر کہتے ہیں. تو یہ مکر کے ساتھ تعبیر فرمائی ہے اللہ تعالی نے. تان, حالانکہ وہ تان کر رہی تھی, یہ تان تھا اور زلیخا کے خلاف پروپگنڈا تھا. تو یہ بہت عقل میں کمزور ثابت ہوئی ہے. اس نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو اس نے ان عورتوں کی طرف پیغام بھیج کر ان کی دعوت کی. ارسلت الیہن وآتدت لہن متکان, متکا تکیہ گاہ, نشست ایسی جس میں تکیے وغیرہ لگے ہوئے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے مجلس طعام, کھانے کی مجلس جس میں تکیے لگے ہوں اور سامنے وہ اکثر و بیشتر وہ ٹیبل ہوتے تھے, چھوٹے ٹیبل رکھے جاتے تھے جس کو خوان کہا جاتا تھا. خوان ایسا چھوٹا ٹیبل, اس کے سامنے اور تکیے لگے ہوئے بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. کرسی تو پر تو اونچے ٹیبل ہوتا ہے وہ سامنے. حدیث میں جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر کھانا نہیں کھایا. ما اکل علی خوان, یہ ایسا ٹیبل بناتے تھے چھوٹا, بہت خوشنما, اس کے اوپر کھانے کی چیزیں سامنے رکھتے تھے تاکہ نیچے نہ جھکنا پڑے کھانے کے لیے, کیونکہ نیچے جھکنا پڑے تو تھوڑا کھانا آدمی کھا سکتا ہے, زیادہ نہیں کھا سکتا, پیٹ میں فراوانی نہیں پیدا ہوتی. تو دولت مند لوگ قدیم زمانے میں بھی اگر نیچے بیٹھتے تھے قالین پر, تکیہ لگا ہوا سامنے, خوان رکھ کر کے کھاتے تھے. تو بہرحال یہ اس نے مجلس طعام, دعوت کی مجلس قائم کی اور ان تمام عورتوں کی طرف جو اس کے طبقے کی تھی ان کو بلایا, اس نے دعوت کے لیے بلایا. اور اس نے گویا یہ ایک تدبیر نکالی کہ ان عورتوں کو بھی مطلب ہے معلوم ہو جائے، یہ میرے خلاف جو پروپاگنڈا کرتی ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ میرا دل بھی اگر گرا ہے تو کیسی شخصیت پر گرا ہے کہ میں مجبور ہوں. تو بہرحال اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا، پیغام بھیجا اور تیار کی ان کے لیے ایک مجلس اعتام. اور پھر اتت کل واحد منہن سکین، ہر ایک کو چھری بھی دی. چھری دی کا مطلب ہے کہ ان کی تہذیب میں، جیسا انگریزی تہذیب میں، یورپین تہذیب میں چھری کانٹا استعمال کیا جاتا ہے، کھانا ہوگا وہ سامنے ہوگا اس کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں. مصریوں کی تہذیب بھی ایسی تھی اونچی طبقے کی کہ وہ چھری استعمال کرتے تھے، بعض چیزیں اس کے ساتھ کاٹتے تھے، پھل وغیرہ بھی رکھتے تھے اس کو چھری سے کاٹتے تھے، تیز چھریاں ہوتی ہیں وہ. اور اس کے علاوہ گوشت وغیرہ کے بڑے ٹکڑے جو ہوتے ہیں اس کو بھی اس سے کاٹا جاتا. تو جیسا کہ موجودہ تہذیب کے اندر وہ چھری کانٹا ضرور اس تمدن کے لوازمات میں سمجھا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کی تہذیب بھی ایسی تھی، یہ مصریوں کی. اور ان کے علاوہ یونانی تھے، رومی تھے، ان کی تہذیبوں میں بھی یہ بات تھی، قدیم فارسیوں کی تہذیبوں میں یہ بات تھی. یہ تکلفات جتنے بھی ہیں یہ سب موجود تھے ان میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج کل مثلاً ٹیبل پر یا اس قسم کا لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ پہلے زمانے کے لوگ نہ، وہ بھی ایسی تھے. فرعونوں کی تہذیب میں بھی یہ بات تھی. اللہ کے نبیوں نے اس تہذیب کے خلاف صحیح طریقہ بتلایا انسانوں کو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاکل علی الارض، زمین پر کھاتے تھے، فرق لکھا ہوا اسی پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے، کرسی پر بیٹھ کر نہیں کھایا، نہ ٹیبل پر کھایا، نہ خوان پر کھایا، زمین پر ہی بیٹھ کر کھاتے تھے ہمیشہ. یہ نبیوں کی تہذیب ہے سمجھے. اور اگرچہ اس میں کہ آدمی اگر مجبور ہو ضرورت کے وقت کرسی پر بھی بیٹھ کر کھا سکتا ہے، کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر فیشن ہو یا ضروری ہو پھر مکروہ ہے یقیناً. وہاں کھانا جگہ نیچے مل سکتی ہے، بیٹھ سکتا ہے، اور پھر وہ اس کے باوجود تکلف کرتا ہے تو مکروہ کام کرتا ہے. اور اگر مجبوری ہو، باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہوتا کہ ہم الگ انتظام کر سکیں، وہاں بیٹھ کر کے کھانا پڑتا ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھانا جائز ہے. لیکن جو موجودہ تہذیب نے جو طریقہ نکالا ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا، یہ بالکل ڈنگروں کی تہذیب ہے، یہ انسانی تہذیب سے گری ہوئی ہے. جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، گھاس کھرلی میں ڈالا جاتا ہے، جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، کیا تہذیب ہے یہ؟ اور گھوم پھر کر کے کھانا بالکل جانوروں کی تہذیب، جس کو آج کمال سمجھا جاتا ہے. اور مسلمان بھی اپنی شادیوں میں اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں، انگریز ہے یا امریکہ روس سے پیچھے نہ رہ جائیں. اس تہذیب میں ان تہذیبوں کے جو اچھے کام تھے وہ تو اپنائے نا، سائنس میں ترقی کرتے، سمجھنی، آلات کی ایجاد میں ترقی کرتے، کوئی اور ایسے کام کرتے جس سے دنیا کے انسانی تمدن کو فائدہ ہوتا، وہ تو سیکھے نا. کھیل تماشے اور تکلف کی تہذیبیں اور عریانی اور فحاشی اور برائی، ان چیزوں میں خوب، اس میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو بہرحال یہ چھری کا استعمال کرنا اس تہذیب میں بھی تھا، تو چھری بھی ہر ایک کے سامنے رکھی ہوئی تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں تھی اس وقت. اور ایسی حالت کے اندر اس نے اب یہ تدبیر کی زلیخا نے کہ یوسف علیہ السلام جو کہیں دوسرے کمرے میں ہوں گے اس وقت، یا کوئی کسی خدمت پر معمور ہوں گے، دعوت ہو رہی ہے، دعوت اس نے کی ہے، پرتکلف دعوت ہے، بڑی خواتین وہاں حاضر ہوئی ہیں، شہزادیے ہیں، وزیر زادیے ہیں، امیر زادیے ہیں، وزیروں کی بیوی ہیں، اونچی سوسائٹی کی عورتیں ہیں، اور وہ پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ آئی ہوں گی دعوت میں جیسا کہ دستور ہے. ایسے موقع پر پوری آب و تاب کے ساتھ لوگ شرکت کرتے ہیں, عورتیں تو اور زیادہ کمال کرتی ہیں شادیوں کے اندر جائیں, حد سے زیادہ تکلف اور عریانی ہوتی ہے اور بے تکلفی ہوتی ہے. تو ایسی حالت کے اندر وکالت خروج علیہن, یوسف علیہ السلام کو حکم دیا اس نے کہا کہ ادھر نکل کر آؤ ان کے سامنے. وہ دوسرے کمرے سے کہیں نکل کر کے سامنے کسی کام کے لیے یا کسی بات کے لیے کسی نہ کسی طرح ان کو کہا کے باہر نکل کر جاؤ کہ ان کے سامنے سے ایک دفعہ گزر جاؤ. فلما رہ نہ ہو, جبکہ دیکھا ان عورتوں نے اس یوسف علیہ السلام کو, اکبر نہ ہو ششدر رہ گئی اور بڑا خیال کیا ان کو اور ان کی عظمت کی قائل ہو گئی. تورات کے اندر بھی یہ ہے کہ حیا اور شرم اور عصمت کے ساتھ وہ موصوف تھے اور نور پیکر تھے. نور پیکر کا لفظ تورات میں سے یوسف علیہ السلام کے لیے نورانی پیکر تھے وہ, اور حیا اور عصمت. اب یہ ہے کہ بے تکلف ہی سے نہیں جا رہے, نگاہیں نیچی, حکم ہوا بس مالکہ نے حکم دیا اب آگے اس میں تو مجبور ہیں, لیکن کسی کی طرح نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھی, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھنا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اپنے پورے سکون اطمینان کے ساتھ سیدھے وہاں سے گزر گئے اور ان کی عصمت اور وجاہت اور ان کا حسن اور جو جمال اللہ نے دیا تھا وہ تو تھا بے مثال. حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کی یہ ملاقات کی تھی. تو وہاں لفظ موجود ہیں بخاری مسلم کی روایت کے اندر, اذا ہوا اوتیا شطر الحسن, شطر کا معنی جز بھی ہوتا ہے اور نصف بھی ہوتا ہے. اللہ نے ان کو آدھا حسن عطا فرمایا, آدھا حسن ساری مخلوق میں تقسیم کیا, آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ نے اتنی فراوانی کے ساتھ ان کو حسن اور جمال عطا فرمایا. تو وہ نور پیکر اور وہ معصوم انسان اور وہ شباب کا زمانہ, اس حالت کے اندر وہ سامنے گزرے, اکبر نہ ہو, بڑا خیال کیا ان عورتوں نے کہ یہ ان کی عظمت کی قائل ہوگی کہ یہ اس میں کوئی کسی قسم کی بات نظر نہ آئی, کوئی شوق پناہ نظر نہ آیا, کوئی ایسی بات جو فحاشی کی طرف اشارہ کرتی ہو یا کسی قسم کی کوئی بات ہو, اس قسم کی کوئی بات ہی انہوں نے نہ دیکھی. اور پھر اقبال کا معنی حیض کے اندر مبتلا ہونا بھی ہوتا ہے, اکبر نہ اقبارن عربی زبان میں, لیکن یہاں مراد وہی عظمت والا معنی زیادہ موجود ہے کہ بڑا خیال کیا اور ان کی عظمت کی قائل ہو گئی وہ عورتیں. وقتا نئے دیا انا, اور ادھر ایسی حالت تھی کہ مدہوشی کے اندر کئیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, بجائے اس کے کہ وہ پھل یا جو چیز بھی کاٹنا چاہتی تھی اس کے بجائے ان کو وہ ہوش ہی نہ رہا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ